na libala mama ebongi boyokani ye ye ye na kati ya ndoto okobomelanga kanda na motema omato likambo nini ya mabe nasali yo nasenga pardon yo linga bando tolingisa ngai motema na yo moko epona e na libala nyonso baswanaka o na bolingo pene mibazangaka te bakosala nyonso mpo toka bwana konsianse na yo pesa na songisongi okokaka te kolimbisa moninga nzambe soki oyoki likambo kaka osilika kaka opasuka odimado na libala mama ebongi boyokani ye ye ye na kati ya ndako okobomelanga kanda na motema omato likambo nini ya mabe nasali yo nasenga pardon yolinga bango tolingisa ngai motema na yo moko epona e na libala nyonso baswanaka o na bolingo pene mibazangaka te bakosala nyonso mpo toka bwana konsianse na yo pesa na songisongi okokaka te kolimbisa moninga nzambe soki oyoki likambo kaka osilika kaka opasuka odimado nakozonga mboka na boi tokutana mato yo na mobali na yo bosimba na maboko e ekosala ngai mpasi mingi na motema mama soki nakanisi ndenge tobandaki ngai na yo na ndako oye oye o mato motema mpasi mingi ye mwasi ngai nalingi aboya ngai na makasi nakozonga mboka na boi tokutana mado yo na mobali na yo bosiba na maboko e ekosala ngai soni mingi na motema mado soki nakanisi ndenge tozalaki ngai na yo motema mari mado e o mado motema mpasi mingi ye mwasi ngai nalingi aboya ngai na makasi nakozonga mboka na boi tokutana mato yo na mobali na yo bosiba na maboko kutana mato yo na mobali na yo bosimba na maboko ekosala ngai soni mingi na motema mabo soki na kanisi ndenge tozalaki ngai na yo motema mari mato e oh mato motema pasi mingi mwasi ngai nalingi aboya ngai na makasi nakozonga mboka na boi tokutana mato yo na mobali na yo bosimba na maboko.